tramwaju. Keno, ale to kręci. W biegu. Keno, ale to kręci. Przed snem. Keno, ale to kręci. Keno kręci nas cały dzień, od rana do nocy. Co 4 minuty aż 261 szans na twoją wygraną, 200 tysięcy złotych, a nawet więcej. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 7 września, jest 23. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Polscy piłkarze z szansą dalszej gry o awans do mundialu. Skąd pochodzą materiały wybuchowe znalezione w stołecznym Rembertowie? Ustali to żandarmeria. Uwaga na gęste mgły w Kotlinach Górskich. Do jednego wygrali polscy piłkarze z drużyną Finlandii w eliminacjach Mistrzostw Świata. Mecz odbył się w Chorzowie, a więcej o tym spotkaniu Norbert Michalak. Pierwsza bramka dla Polski padła w 26 minucie. Jakub Kamiński w świetnym stylu zmylił bramkarza gości i zamiast strzelać podał do Mati Kasza, który mocnym strzałem pokonał bramkarza Jesse Joronena. Drugą bramkę pod koniec drugiej połowy dołożył kapitan polskiej reprezentacji Robert Lewandowski po znakomitym prostopadłym podaniu od Piotra Zielińskiego. Zaraz po rozpoczęciu drugiej połowy Jakub Kamiński przejął piłkę, która została odbita przez Joronena po strzale Lewandowskiego i z bliska zdobył trzecią bramkę. W 88 minucie jedynego gola dla Finów strzelił Benjamin Kalman, wykorzystując nieudaną interwencję Przemysława Wiśniewskiego. Choć mogłoby być drugi gol, ale trafienie Roberta Iwanowa zostało nieuznane, ponieważ wcześniej faulował Pawła Wszołka. Dla Polaków to trzecie zwycięstwo w eliminacjach Mistrzostw Świata. Dzięki temu zespół selekcjonera Jana Urbana jest blisko gry, co najmniej w barażach. Norbert Michalak, dziękuję. Żandarmeria wojskowa zbada, skąd pochodzą materiały wybuchowe znalezione w warszawskim Rembertowie. Znajdowały się w mieszkaniu dwóch osób, które zostały ranne we wczorajszym wybuchu na miejscowym poligonie, mówił w TVP Info rzecznik Żandarmerii Wojskowej Paweł Durka. Niewątpliwie jednym z elementów, które będą badane w trakcie tego postępowania, jest pochodzenie tych materiałów wybuchowych tam na miejscu zdarzenia, jak również materiał wybuchowy, który dzisiaj żołnierze z Mazowieckiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej ujawnili w miejscu zamieszkania tych poszkodowanych wczoraj osób. Saperzy je wywieźli na poligon. Na czas akcji ewakuowano okolicznych mieszkańców. Nagła śmierć Kasi Stoparczyk była szokiem, mówi w Trójce Teresa Jadczak-Szumiło, szefowa zarządu Polskiego Instytutu Traumy. Psycholożka podkreślała w specjalnym wydaniu Zagadkowej Niedzieli, że bliskim i słuchaczom jej audycji bardzo trudno jest poradzić sobie ze stratą. Na pewno jest łatwiej, kiedy jest druga osoba obok, która mówi prawdę, niczego nie ukrywa, towarzyszy. Dzieci, tak jak my, mają jakąś koncepcję też na rozumienie śmierci. Ona coś dla nich oznacza i dobrze by było, żeby mogły o tym powiedzieć. Zagadkowa Niedziela to był jeden z programów Kasi. Inne to Myśli Dziecka 357 czy Dzieci Wiedzą Lepiej. Kasia Stoparczyk zginęła w piątek w wypadku samochodowym na Podkarpaciu. I kolejne informacje w Trójce. Kościół katolicki ma dwóch nowych świętych. Papież Leon XIV przewodniczył mszy kanonizacyjnej Pier Giorgia Frassatiego i Karla Akutisa. W homilii wobec tysięcy zgromadzonych na placu świętego Piotra, w tym rodziców Karla Akutisa, Leon XIV powiedział, że święci są zaproszeniem skierowanym zwłaszcza do młodych, by nie marnowali życia, ale kierowali je ku górze i uczynili z niego arcydzieło. Karlo Akutis, influencer Boga, pierwszy święty wśród milenialsów, stworzył strony internetowe o cudach eucharystycznych i o świętych. Papież przypomniał dziś jego słowa, że ludzie tak bardzo troszczą się o piękno swojego ciała, a nie dbają o piękno swojej duszy. Akutis jako 15-latek zmarł w 2006 roku na ostrą białaczkę. Pier Giorgio Frassati swój status społeczny i siłę fizyczną wykorzystywał do pomocy ubogim. Kiedy ciągnął wózki pełne pomocy dla ubogich, przyjaciele nazywali go Frassati Przedsiębiorstwo Transportowe, przypomniał dziś papież. Pier Giorgio jako 24-latek zmarł równo 100 lat temu na polio. Z Watykanu dla Polskiego Radia Urszula Rzepczak. Instytut Meteorologii ostrzega przed gęstą mgłą w górach. Widzialność może spaść poniżej 200 metrów. Informuje synoptyk Krzysztof Woźniak. Najbardziej gęste mgły tworzyć się będą w kotlinach górskich, gdzie lokalnie widzialność będzie ograniczona poniżej 100 metrów. Mgły utrzymywać się będą do godzin porannych, gdy wraz z operacją słoneczną i wzrostem temperatury będą stopniowo zanikać. Ostrzeżenia pierwszego stopnia obowiązują w Sudetach, Bieszczadach, Beskidzie Sądeckim i w powiecie nowotarskim. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na wschodzie jutro słonecznie i najcieplej. W Lublinie 26 stopni, w Rzeszowie 27. W centrum i na zachodzie będzie się chmurzyć i padać, na południu burza. Tam od 22 do 24 stopni. Tak będziemy pamiętać Kasię Stoparczyk, autorka m.in. audycji Dzieci wiedzą lepiej. Co to jest randka? Nie wiem. Na przykład randka w ciemno, że prąd wywalił na całej okolicy i wtedy jest tak fajosko. A co to znaczy, że ktoś kogoś podrywa? To znaczy, że się tak podkochywać. A taki chłopak nie robi podrywu, bo on bije patelnią plastikową, a nie powinien. A rodzice chodzą na randki? Czasami chodzą, ale jeśli już jest się pośród lubi, to już się nie chodzi trochę zbyt. Nie radzę, bo szkoda kasy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 5 minut po godzinie 23. Linia nocna. Wracamy do Państwa w drugiej części linii nocnej. Rozmawiamy dzisiaj o tym, w co wierzą ludzie niewierzący, ludzie poszukujący i ludzie w kryzysie wiary. Są co najmniej trzy, tak się dopatrzyłem, odmiany ateizmu. Pierwsza to ateizm bezrefleksyjny. Uznaję, że Boga nie ma i nie zastanawiam się nad tym więcej. Jest też ateizm refleksyjny. Odrzucam wiarę w Boga, a kieruję się tym, że nie widać racji przemawiających za jego istnieniem. No jest ateizm semantyczny. To znaczy, że nie wiem, jakie znaczenie przypisywać słowu Bóg. Może Bóg to energia. Jakie jest Państwa zdanie na ten temat? Czekamy na Wasze telefony, 2 2 i 7 3. W każdym razie, kiedy Boga nie ma w naszych systemach percepcyjnych, a tak jest choćby w moim przypadku, pojawia się jakaś wyrwa, jakaś pustka. Egzystencjalna pustka to zjawisko, które dotyka wielu ludzi. Dzieje się tak, kiedy człowiek, to już akurat nie moja historia, postrzega swój los jako pozbawiony sensu, celu albo wartości. Przyczyn tego zjawiska jest co najmniej kilka. Żyjemy w czasach, powiedzmy, kakofonii myśli, poglądów, systemów etycznych i to powoduje zagubienie u wielu ludzi. Nie pomaga nam także szybkie tempo życia, które przytłacza, które sprawia, że wiele osób może czuć się zagubionych, niepewnych i zdezorientowanych w poszukiwaniu sensu życia. Z pewnością czynnikiem, który wielu ludzi oddalił od transcendencji, jest kryzys czy też upadek moralny instytucji Kościoła i jego przedstawicieli. A jakie są Państwa przemyślenia na ten temat? Czekamy na Wasze telefony. 2 2 i 7 3. Jedno jest pewne. Zgodzą się z tym zarówno ludzie wierzący, jak i niewierzący. Dusza nie może być pusta. Trzeba ją czymś napełnić. No właśnie, czym? Ludzie wierzący i ateiści i agnostycy zgodzą się zapewne co do jednego. Dusza nie może być pusta, trzeba ją czymś napełnić. No właśnie czym? Czekamy na wasze telefony, 2 2 i 7 3, a jest z nami na linii pan Michał. Dobry wieczór, panie Michale. Dobry wieczór, panie Macieju. Dobry wieczór, ekipa Linii Nocnej. Dobry wieczór, słuchacze. Ja jak wcześniej dzwoniłem, to pytałem zawsze, czy gra gitara. I zawsze też mówiłem, że umie gra, ale myślę, że u całej trójkowej społeczności od piątku ta gitara gra troszeczkę smutniej i troszeczkę może wolniejsze kawałki. To prawda. Także tak. I panie Macieju, czekałem mocno na niedzielę, gdzie będzie audycja po audycji, czyli zagadkowa niedziela, a później niewidzialnie i będzie, ale bez pani Katarzyny. Szkoda, bardzo szkoda. Znów nie znajduję słów. To naprawdę nie jest teraz truizm, ani jakaś gra z mojej strony. Naprawdę ciężko jest mi się odwoływać do takich słów. Bardzo panu dziękuję za nie. Nam wszystkim bardzo brakuje Kasi. Tak jak wspominałem już, jest to dla nas ból, jest to dla nas szok. Rozmawiam z moimi koleżankami i kolegami z redakcji i mówimy o takim naszym rozbiciu, a rozbicie wtedy jest prawdziwe, kiedy jest ciche, prawda? Nie chcemy się tymi emocjami za bardzo dzielić. Dziękuję panu, że wspomniał pan o niewidzialnych. Niewidzialni wracają już w najbliższym czasie, ale ta audycja będzie emitowana w czwartki wieczorem, ale o tym już niedługo. Panie Michale, czy pan chciałby zabrać głos w tej naszej dyskusji? Do czego pan się odwołuje? Co panu pomaga w życiu, w podejmowaniu decyzji, w oswajaniu się z tym, co dla nas wszystkich nieuchronne? Bardzo, bardzo mi się podobała wypowiedź słuchaczki, która mówiła, że zawodowo pracuje w medycynie. Bardzo, bardzo podobnie myślę. Nie, uważam, że nie, na ten moment uważam, że nie ma nic, co jest po życiu. Uważam, że najważniejsze jest to, żebyśmy to życie przeżyli jak najlepiej, jak najsprawiedliwiej, jak najczulej dla innych ludzi, sprawiedliwi ze swoim sumieniem. Wiem, że one są różne, ale żeby zawsze sięgnąć pamięcią, żeby było coś wspomnieć, coś dobrego. Ja mam takie wspomnienia, powiedzmy wyjazd do Irlandii, gdzie pomogło już się przyjaciołom też przyjechać. Mieszkaliśmy razem wiele lat, gdzieś tam czasami w jednym pokoju i to są pozytywne wspomnienia. One pomagają w życiu? Pomagają, bo człowiek wie, że ci ludzie to pamiętają, ci ludzie są obok, ci ludzie też pomogą, jakby była taka potrzeba, ale mi w tym świecie właśnie brakuje wartości, które pani Katarzyna w swoich audycjach właśnie przekazywała. I jak by pan nazwał te wartości? Bycie po prostu człowiekiem. Bycie człowiekiem dla innych i szanowanie ich wyborów, respekt dla pozostałych ludzi i okazywanie im to każdego dnia zwykłym uśmiechem, zwykłym podaniem dłoni, zbiciem piątki, otwarciem drzwi, czy powiedzmy nawet powiedzeniem miłego dnia sprzedawczyni po zrobieniu zakupów. Na każdy sposób. Tego brakuje mi w dzisiejszym świecie. Tej takiej zwykłej, codziennej czułości. A jeśli chodzi o śmierć, ja od stycznia w Elbląskim Hospicjum jestem wolontariuszem. I jestem wolontariuszem wspierającym, bo można być medycznym bądź wspierającym, więc ja jestem wspierającym i tej śmierci było w miesiącach ostatnich bardzo dużo. I przed szkoleniem mówiono, że właśnie 90% wolontariuszy często po pierwszej śmierci pacjenta, z którym się związali, rezygnują z wolontariatu, bo jest to ciężkie. A mi się jakoś udało właśnie patrząc na to, że te zbicie piątki, ta chwila rozmowy, czy odebranie miski, czy nakarmienie jest tym czymś, co można zrobić dla kogoś, a też dla siebie, bo człowiek też się wspaniale z tym czuje i myślę, że to jest ważne. I nadal uważam, że nie ma nic. Także korzystajmy z tego życia i bądźmy uśmiechnięci każdego dnia, starajmy się. Ja nie jestem, ja popełniam też dużo błędów i na pewno jest czego żałować czasami. Ale jak człowiek jest uśmiechnięty i ten uśmiech stara się przekazać innym, to jest fajne i też pomaga. Panie Michale, a co zaprowadziło pana do hospicjum? Ja jestem po rozwodzie, mam dwójkę synów, dzielę się opieką, mamy kontakt bardzo, bardzo dobry z mamą chłopców i zawsze chciałem mieć większą rodzinę. Teraz ze względu na to, że tą opiekę dzielimy, chciałem ten czas poświęcić innym dzieciom, ale nie jest też łatwo, bo gdzieś jakieś, czy edukacja, czy szkolenie jest troszeczkę skomplikowane, dłuższe i tym skrótem poszedłem i w Elbląskim Hospicjum po prostu trzeba było przejść szkolenie, najpierw teoretyczne, później praktyczne. No i to była taka krótka droga do działania. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś będę mógł troszkę to rozwinąć i pomagać dzieciakom, bo po prostu gdzieś tam ten swój czas rodzinny chciałbym, skoro nie mogę swoim poświęcić 100%, bo mama poświęca im ten czas, tak jakby w tym czasie, no to można go poświęcić innym ludziom zamiast na coś, co niekoniecznie będzie tak przyjemne dla obu stron. Piękne i przejmujące jest to, co pan powiedział. Chciałbym, żeby dzieci już pewnie, pana synowie już pewnie śpią, ale chciałbym, żeby ktoś im te słowa przekazał, jak mają wspaniałego tatę. Panie Michale, bardzo ja tylko powiem jeszcze jedną rzecz i przepraszam, że przerwałem. Ja moim synom, nawet jak codziennie dzwonię, mówię, że ich kocham, że są wspaniali i chciałbym życzyć wszystkim tatom, żeby mówili to swoim synom i córkom jak najczęściej, bo oni tego potrzebują i obyśmy wszyscy sobie to mówili. I jeszcze korzystając z okazji, jeśli słucha nas słuchaczka, która wspomniała o bracie, to ja bym chciał się do pańskich uścisków dołączyć i pozdrowić go serdecznie i niech się trzyma ciepło i jest wspaniałą osobą. Panie Michale, bardzo panu dziękuję. Pańscy synowie mają wspaniałego i bardzo mądrego tatę. Dziękuję panie Michale. Dziękuję. Dziękuję panie Macieju. Pozdrawiam serdecznie. Ja również pana serdecznie pozdrawiam i pozdrawiam pana Wojciecha, który jest z nami na linii. Dobry wieczór panie Wojciechu. O, okazuje się, że pan Wojciech rozłączył się, więc czekamy na kolejne telefony. Tak sobie myślę, że jak świat jest stary, zadajemy sobie pytanie, czy to my nadajemy sens naszemu życiu, czy może jest jakaś siła nad nami. Temat odnajdywania sensu życia jest głęboko zakorzeniony w filozofii egzystencjalnej. Filozofowie tacy jak Sartre, Camus czy Kierkegaard uważali, że sensem życia nie jest coś nadanego z góry, ale raczej coś, co każda i każdy z nas musi odnaleźć w sobie i w relacji z otaczającym nas światem. Sartre podkreślał, że człowiek jest skazany na wolność, a to oznacza, że sam musi nadawać sens swojemu życiu, decydować, co jest dla niego ważne i istotne. Uważał, że jesteśmy jak rzeźbiarze własnego życia. Tworzymy nasze istnienie i pamięć o nas, kiedy nas już nie będzie. Camus skupiał się natomiast na pojęciu absurdu. Kierkegaard zresztą też. Podobnie też mój ulubiony reżyser, twórca spotkań na krańcach świata, Herzog. W mniemaniu zarówno Camus, jak i Herzoga życie jest absurdalne, a świat jest niewyjaśniony. Mimo to Camus wierzył, że możemy stworzyć sens, angażując się w działania, w miłość i w twórczość. Uważał, że najważniejszym zadaniem człowieka jest stworzenie własnego sensu w obliczu absurdu życia. A według państwa, co jest naszym najważniejszym zadaniem? 2 2 i 7 3. Thank you. co wierzą ludzie niewierzący, poszukujący ludzie w kryzysie wiary, na czym budujecie sens swojego istnienia, do czego się odnosicie, kiedy przychodzi wam koić ból po utracie bliskich osób. Czekamy na państwa przemyślenia, czekamy na państwa doświadczenia, 2 2 i 7 3, a jest z nami na linii pan Paweł. Dobry wieczór, panie Pawle. Dobry wieczór, panie redaktorze. Rzeczywiście temat wspaniały i ja może zacznę od takiej smutnej może rzeczy, która nam nie może, i to przez dłuższy czas nie może umknąć. Pani Kasia odeszła i pani Katarzyna Stoparczyk, pamiętam, pracując w programie trzecim Polskiego Radia, tworzyła świat radia, świat czysty, niewinny oraz subtelny. Taki świat, który tworzyły dzieci, z którymi wspaniale pani Katarzyna współpracowała. Ja myślę, że należy zawsze o takich osobach pamiętać. Ona zostanie z nami w sercach. A co do tematu dzisiejszego dnia, no samo życie, tak, bo trzeba żyć dniem teraźniejszym, pamiętać o przyszłości, czyli o pani Kasie chociażby, no i przyszłości. To jest ważne, żeby przyszłość nam dostarczała wiele wspaniałych pomysłów i żebyśmy mogli to realizować. A jeżeli chodzi o wiarę, ja myślę, że z wiarą to jest tak, jak powiedzmy z człowiekiem, który chce coś zrobić, ma do tego siły, jest obudowany różnymi sprawami związanymi z wykonawstwem tej roboty. I to jest dobra sprawa, bo to jest wiara obudowana wiedzą. Jeżeli taka wiara istnieje, to dobrze, bo trzeba cały czas wiedzieć, co się robi, z czym się to da na sprawę robi, no i z kim. To jest najważniejsze, tak? Żeby nie być zawsze z osobą drugą. A jest też i wiara pusta, bezwartościowa, tak zwana ślepa wiara, prowadząca na przykład do fanatyzmu. No, niektórych zaprowadziła do faszyzmu, ale to jest inna sprawa. Ja myślę, że z tą wiarą to jest tak, żeby zawsze pamiętać o jednym, o człowieku, który jest obok nas, i pamiętać, że faktycznie ludzie są w tej chwili w XXI wieku, i to dotyczy wszystkich krajów, całego świata praktycznie, są zagubieni. Oczywiście są ludzie, którzy realnie i myślą w sposób zdrowy, normalny wydawałoby nam się, ale są też ludzie zagubieni, tak? No i niestety to jest tak. Jedni sięgają pod coś, co nazywa się drogowskazem życiowym, na przykład Bóg, religia, jest ich sporo na naszym padole ziemskim. Skupmy się na przykład na religii chrześcijańskiej. Ona wyraźnie nakazuje, kogo mamy dzielnie słuchać i czym się kierować. Jest multum świętych, pokazują ten obraz życia, ale i też jest grono ludzi, obawiam się, że nawet coraz bardziej powiększające się, którzy są niezwiązani z żadnym ruchem, z żadną ideologią, żyją sobie po prostu, bo tak im się to podoba. No, może i tak, może to jest dobre. Ale jedna sprawa, daleko od zabójstw, daleko od złych spraw, daleko od krwi, praca, pot, normalne myślenie o drugim człowieku i życie na miarę homo sapiens, człowiek. Człowiek to jest najważniejszą sprawą. Możemy oglądać ptaki, ryby, inne zwierzyny, wiedzieć, co one robią w swoich środowiskach, ale nigdy nie będą i nie osiągną tego szczytu, jakim jest właśnie człowiek. A człowiek musi po prostu myśleć. A jeżeli myśli, to znaczy, że żyje. Czy ja dobrze zrozumiałem, że dla pana religia katolicka jest właśnie takim życiowym drogowskazem? Myślę, że tak. Ostatecznie proszę sobie wyobrazić, że jest, dokumentują to różne fakty, no powiedzmy bibliografia, historia, ludzie na łożu śmierci, którzy byli związani z innymi opcjami religii lub nie kochali w ogóle żadnej religii, sięgali po krzyż. To jest zastanawiające. W ostatniej chwili swojego życia. No tak, i wtedy zaczynała się pośmiertnie ich jak gdyby poglądowa historia na temat życia pozagrobowego i tak dalej, poza ziemskiego. I ja myślę, że jest coś w tym ukrytego, do końca nieznanego. I człowiek jest taką istotą, która do końca nie wie tak naprawdę, kto nami kieruje, kto z nami jest zawsze i kto będzie po śmierci. No, to jest właśnie ten jedyny przypadek, który mówi o człowieczeństwie. Może na tym to polega. bardzo jest ciekawe to, o czym pan opowiada. Zgodzi się pan ze mną, że dekalog to jest takie pojęcie jakby uniwersalne dla nas wszystkich, dla ludzi wierzących i ludzi niewierzących, ludzi poszukujących. Myślę, że należy się zgodzić, bo to jest to cenny drogowskaz. Sam pan Kieślowski w swoim filmie pokazał te wszystkie rzeczy właśnie w sposób wspaniały, bo potrafił powiedzieć prawdę w tych ciężkich czasach i rzeczywiście dekalog jest czymś, co musimy i czemu musimy się przyglądać, dbać o to i pamiętać i stosować w życiu doczesnym. A skoro rozmawiamy o takim poszukiwaniu sensu życia, a pan wspomniał właśnie, że drogowskazem jest dla pana religia katolicka, to jak ona, czy ona w jakiś sposób ukształtowała, uformowała pański sens życia, jeśli tak, to na czym on polega? Tak, myślę, że może to jest trochę bardziej skomplikowane, bo rzeczywiście jestem katolikiem i wierzę w coś tam, coś pięknego i może nie tam, proszę wybaczyć, ale wierzę na przykład w tą najwyższą istotę, ale też w moim przypadku to jest trochę inna sprawa, ponieważ ja wyraźnie czuję, że niezależnie od istnienia kogoś, kogo nazywam Bogiem, jest jeszcze być może ktoś, kto robi tą robotę, tą pracę sumiennie i to się też okazuje w życiu przydatne, bo ja myślę, że nie wiem, czy to jest jakiś święty, który wyznaczony przez Pana Boga, który steruje wycinkiem chociażby życia, ale takie coś jest. Ja mam rodzinę, mam dzieci, które też uczęszczają do kościoła, są wyznawcami katolicyzmu i myślę, że zachowują się w stosunku do siebie samych, do życia w społeczeństwie, do Pana Boga, jak najbardziej racjonalny i nie przesadzają w pewnych sprawach, bo też to trzeba mieć na uwadze, że są ludzie, którzy kochają, mówiąc szczerze, wiele spraw jest nagłaśnianych teraz obecnie, jeżeli mówi o miłości do religii, a w rzeczywistości są zwykłymi bandytami. To jest inna sprawa, ale no taka jest prawda, tak? Gdzieś tam odeszli na moment, ale jednak. Myślę, że w moim życiu należy zawsze zachować umiar, zachować trzeba pewien jakby zmysł teraźniejszości i zmysł trzeźwego myślenia. To jest bardzo ważne, bardzo. Bardzo panu. Audycja jest bardzo cenna i myślę, że pan, panie redaktorze, zrobił wielką robotę, bo być może paru ludzi, a to jest bardzo cenne, jeden na milion, jeżeli będzie ta jedyna istota, która będzie posiadała zdolność do ujęcia wiary i przyszycia tej wiary w sobie, do swojego życia, to będzie dużo, to jest skarb. Także dziękuję panu. Ale też panu dziękuję i pan też zrobił bardzo dobrą robotę, bo nasi słuchacze doświadczyli tego, że możemy rozmawiać ze sobą z szacunkiem, ze wzajemną ciekawością, mimo różnic światopoglądowych. Bardzo za to panu dziękuję i bardzo dziękuję za to, że przechowuję pana w pamięci Kasię Stoparczyk. Tak. Zapisałem sobie takie pańskie zdanie, ono ze mną zostanie na długo. Tworzyła czysty świat. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję również. Dobranoc. Dobranoc. Thank you. jest czy poganie ma na to pytanie w tej audycji. Odpowiedzi nie znajdziemy, ale dowiadujemy się, jak żyje się Państwu z Waszą wiarą i Waszą niewiarą. Na linii jest z nami teraz Pani Barbara. Dobry wieczór, Pani Barbaro. Dobry wieczór. Boję się, że się pogubię w swoich wypowiedziach, bo też te zdania, które cisną mi się na usta, wiele osób wypowiadało, a ja tak będę pomiędzy wszystkimi skakać. Mianowicie chcę powiedzieć, że zostałam wychowana w tradycji, jak większość chyba społeczeństwa polskiego, takiej tradycji katolicyzmu z praktykowaniem religii, wyznawaniem. Ale myślę, że z perspektywy, że ja się nie zagłębiałam zupełnie ani jako dziecko, no co jest raczej oczywiste, ani młoda osoba, poszłam na studia i tam zetknęłam się z filozofią Hegla między innymi, który powiedział, że wolność jest zrozumieniem konieczności. I w pierwszej chwili wydawało mi się to absurdalne, jak to konieczność, podlegamy konieczności, to się czujemy przecież właśnie zniewoleni, bo chcemy sami decydować o wszystkim. Ale dotarło do mnie po jakimś czasie, że to jest bardzo mądre. I przed chwilą przeczytałam, że to nie Hegel wymyślił to hasło jako kwintesencję swoich przemyśleń, tylko wzięło się od Barucha Spinozy. On pierwszy powiedział, że wolność polega na obserwowaniu, poznawaniu świata zewnętrznego, w którym uczestniczymy. I myślę, że im więcej interesujemy się światem, wnikamy, tym bardziej go właśnie możemy zrozumieć i zyskujemy spokój i wolność, ponieważ ja podzielam to zdanie, że jesteśmy częścią nurtu przyrody. Podlegamy biologicznym prawom przeróżnym, tak jak przyroda wokół nas się toczy, jest dzień lepszy, dzień gorszy, ale ja żyję w takim ogromnym spokoju, zwykłym, codziennym życiem i bez lęku, co się wydarzy, bo wiem, że to jest zawsze splot wielu okoliczności, często niezależnych od nas i po prostu tego się nie uniknie, więc trzeba to przyjąć, zaakceptować i żyć tak, żeby było nam przyjemnie, realizować swoje zainteresowania, pasje, ale tak, żeby nie krzywdzić nikogo z boku. Zawsze mówię, pięknie żyć po swojemu, ale właśnie tą granicą jest granica wolności innego człowieka. Starać się żyć w zgodzie ze wszystkimi, dając miłość, ciepło, ze zrozumieniem. Koleżanka moja powiedziała, że dzięki mnie właśnie przyjęła taką zasadę, bo kiedyś się wytłumaczyłam, że słuchaj, ktoś tam ci powiedział coś złego, było ci przykro. Być może ten ktoś miał bardzo zły dzień i tak mu się wymknęło, że nie chciał tego powiedzieć. Trzeba znać nastawienie takie generalne innego człowieka do nas i że jest pozytywne na przykład. I wtedy te drobne rzeczy nie mają znaczenia. To są jakieś tam emocje chwilowe. I ona mówi, wiesz co, teraz mnie nikt nie zdenerwuje, nikt nie sprawia mi przykrości, bo ja zawsze myślę, może coś tam go boli, ubiera i dlatego taki wentyl znalazł, żeby dać ujście emocjom. Więc ja staram się żyć właśnie tak spokojnie i ciepło, jak najwięcej ciepła daję ludziom, bo to też mi sprawia przyjemność, że oni się cieszą, nawet od tym ludziom na ulicy uśmiech i to jest miłe. Czy zaopiekować się dzieckiem, to jest, bo one potrzebują naszej pomocy, zaopiekować się osobą starszą, obcą nawet, gdzieś tam przy wysiadaniu z autobusu podać rękę, zapytać, czy coś nie trzeba pomóc, bo to są też ludzie, którzy wymagają troski, przeżyli wiele już w życiu, a my możemy im pomóc. I na tym polega sens życia właśnie. Na zwykłym, spokojnym życiu, wolności. dzieci, która polega właśnie na tym, żeby zrozumieć przyrodę i siebie i wtedy decydować jako człowiek wolny o tym, w czym chcemy uczestniczyć. Wtedy to jest nasza decyzja właśnie wynikająca z wielu okoliczności, ale nasza decyzja. Więc i myślę, że nie ma niczego po śmierci. Ja jestem spokojna, że stanę się mchem, drzewem, że jeszcze gdzieś tam się przydam później. Nie przeraża mnie ani śmierć, ani to, że nie będzie nic po niej. Pani głos jest no bardzo ciekawym jakby w całej naszej dyskusji. To były piękne słowa. Bardzo pani dziękuję, pani Barbaro. Ja się jeszcze tylko upewnię, czy ja dobrze rozumiem, że pani egzystencjalny spokój wynika z takiej pokory wobec świata, świata przyrody, naszej biologiczności. Dobrze to rozumiem? Tak. To tak, jak ktoś mówi, dlaczego ja zachorowałam, dlaczego ktoś bliski zachorował, dlaczego mnie to spotyka. I ja tłumaczę wtedy też, że jesteśmy częścią przyrody. Zobacz, na tym drzewie jest jemioła, ona niszczy to drzewo. No po prostu wyrosła huba na tym drzewie. Również po prostu się przydarzyła. I my nie mamy wyboru, jeżeli coś tam gdzieś w naszych komórkach się zadzieje nieprawidłowego, to po prostu chorujemy. I to jest filozofia stoików, prawda, że oni też tak uważali, że wynika właśnie, trzeba być spokojnym, bo na wiele rzeczy nie mamy wpływu, życie się toczy. Ale jeszcze miałabym chęć powiedzieć taką sytuację. Właśnie jeszcze w momencie, kiedy chodziłam do kościoła, były rekolekcje i rekolekcjonista grzmiał: kobiety, wynaturzacie się, tlenicie włosy, malujecie paznokcie, to jest niegodne, to jest wbrew naturze. Bardzo mi się to nie podobało, natomiast za rok dosłownie był rekolekcjonista, który tak mówił: kobieto, umaluj sobie włosy, umaluj paznokcie, zrób sobie kaskę, będziesz zadowolona, spokojna, szczęśliwa, będziesz lepsza dla innych ludzi, dla twoich bliskich, bo będziesz się czuła dobrze i ta dobroć, to ciepło, ta miłość zostanie im udzielona. Bardzo mi się to podobało i właśnie staram się też tak żyć. Nawet w kościele jest, z tego co pani mówi, wiele, wiele dróg do zbawienia. Bardzo dziękuję pani Barbaro. Pani kilkukrotnie użyła takiego określenia wolność. Wspomniała pani Hegla, a mi z kolei przyszedł do głowy Viktor Frankl, wybitny austriacki filozof i psychiatra. On jest bardzo inspirujący w rozważaniach o poszukiwaniu sensu życia. Frankl był twórcą logoterapii. Wyjaśnię, logoterapii, czyli psychoterapeutycznego podejścia, które skupia się na poszukiwaniu sensu życia jako kluczowego elementu zdrowia psychicznego. Frankl był więźniem obozu koncentracyjnego w Auschwitz. Te doświadczenia skłoniły go do refleksji nad ludzkim cierpieniem, ale i znaczeniem, które nadajemy naszym życiom w najtrudniejszych warunkach. Frankl uważał, że człowiek jest zdolny do przetrwania i znalezienia sensu w życiu, nawet w najtrudniejszych okolicznościach, jeśli potrafi znaleźć sens w tym, co mu się przytrafia. Podkreślał, że to, w jaki sposób postrzegamy swoje doświadczenia, ma ogromny wpływ na nasze zdolności do radzenia sobie z trudnościami. Uważał też, że kluczowa w tym procesie przetrwania jest zdolność do wyboru, nawet w trudnych warunkach. Pozwala ona odnaleźć sens w życiu i uniknąć egzystencjalnej pustki, najmocniej. Dlatego Frankl zachęcał ludzi do szukania głębszego znaczenia w swoich doświadczeniach, a także do zrozumienia, że sens życia może kryć się w małych, codziennych działaniach i w relacjach międzyludzkich. Ludzie powinni aktywnie angażować się w życie, powinni podejmować wyzwania i działać zgodnie z własnymi wartościami. Ważne, by życie nie stało nam się obojętne. A co wy robicie, by życie nie stało wam się obojętne? 2 2 i 7 3. Spoglądam wstecz i widzę tyle, tyle pustych godzin. Ogarnia mnie strach, ogarnia mnie strach, bo wiem, bo wiem, ile minęło, bo wiem, ile minęło, lecz nie wiem, nie wiem, nie wiem, ile zostało. A ja nie chciałabym tak po prostu przeminąć. A ja nie chciałabym tak po prostu przeminąć. A ja nie chciałabym tak po prostu przeminąć. A ja nie chciałabym tak po prostu przeminąć. Tam wiadomości od państwa, napisała pani Magdalena. Chciałabym przed śmiercią udać się do Australii i chciałabym doczekać chwili, gdy pierwszy człowiek stanie na Marsie. Przyznam pani Magdaleno, że ja na tę chwilę, gdy podróże na Marsa staną się osiągalne, bardzo czekam. Napisał też pan Patryk, dlaczego Bóg ukrywa swoje istnienie? Na to pytanie nie znam odpowiedzi, panie Patryku, ale daję słowo, że chciałbym wiedzieć. Chciałbym też wiedzieć nie tylko, czy Bóg istnieje, ale dlaczego stworzył świat. Póki co nie mam nawet sensownych przypuszczeń. Rozmawiamy o was. Może ja jestem winien Państwu dwa słowa na temat mojej wiary. Wiecie już, że wierzę w bliskich ludzi, w rodzinę, w miłość. Równie mocno wierzę w dobre uczynki. Wierzę, że naszą postawą, naszymi działaniami jesteśmy w stanie zmieniać świat na lepsze. Że te dobre uczynki, to jak traktujemy ludzi, tych najbliższych, ale i tych obcych, buduje naszą satysfakcję za życia i nasz obraz po śmierci. Widzimy to tak dobitnie teraz w Państwa reakcjach, w Państwa telefonach i komentarzach, w tych trudnych dla nas dniach, gdy nie ma już z nami Kasi Stoparczyk. I nawiązując do tej dyskusji o wierze ludzi wierzących i niewierzących, myślę, że Kasia łączyła jednych z drugimi, bo Kasia była czystą miłością. Powoli zbliżamy się do końca dzisiejszej linii nocnej. Jesteśmy w melancholii, w smutku, w żalu i złości. Jesteśmy rozbici i wypatrujemy sensu w tym tragicznym wydarzeniu, w śmierci naszej redakcyjnej koleżanki. Wypatrujemy sensu, lecz póki co go nie odnajdujemy. Życzę każdemu z Was i sobie tak, żebyśmy odnaleźli zawczasu to coś, co nadaje naszemu życiu sens, co sprawia, że nasze życie nie jest miałkie, bezcelowe i wsobne. Życzę Wam i sobie, byśmy kierowali nasz wzrok ku życiu, ku ludziom, ku działaniom, które poprawiają los innych ludzi, a przez to i nas. Takie właśnie było życie naszej koleżanki Kasi Stoparczyk i tak ją zapamiętamy. W smutku żegnają się z Państwem Krzysztof Sagan, Darek Pieruk i Maciek Wasilewski. Spokojnej nocy. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I want was blind, but now I see. Maybe. Was blind, but now